Подкасты «Свободы». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Вясна 95-га праходзіла пад знакам выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання і ініцыяванага Лукашэнкам рэферэндуму. Гэтыя дзве кампаніі сумяшчаліся. На тое і быў разлік уладаў, якія праз рэанімацыю настальгіі па СССР жадалі знішчыць палітычную вагу нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але ў сваёй рэтраспекцыі я распавяду пра дзве кампаніі асобна. Спачатку пра рэферэндум. Афіцыйны рэферэндум ініцыяваў Александр Лукашэнка. Арганізацыйна яго забяспечывалі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леонід Сініцын і ягоны намеснік Міхаіл Сазонаў. Ідэолагам жа рэферэндуму быў начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Замяталін, як яго называлі шэры кардынал Лукашэнкі. Ужо ў той час не з'яўляліся сакрэтам ягоныя антыбеларускія погляды. Пазней ён іх выявіў на пасадзе віцэ-прэм'ера ды дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм», калі заявіў, што беларуская мова ў Беларусі не павінна перавышаць 1/10 ад расейскай. У траўні 18-го года прозвішча Замяталіна з'явілася ў незалежных сродках масавай інфармацыі ў сувязі са скандалам, які ён учыніў у гандлёвым цэнтры галерэя, калі прадавачка звярнулася да яго па-беларуску. «Ды не хачу я гаварыць на вашай дзёбанай мове», – заявіў Замяталін. У 18-м Замяталін ужо быў у адстаўцы, а ў 1995-м пры ўладзе і кіраваў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Пра ідэалагічнае забеспячэнне рэферэндуму распавядалі на хвалях «Радыё Свабода» Кастусь Бандарук і Жанна Залозная. Сродкі масавай інфармацыі на Беларусі, пазбаўленыя права на свабоду выказвання, загнаныя ў сферу абслугі, пачынаюць выконваць ролю прыватных грамянёў пэўных уладных структураў. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай деградацыяй грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранах дзяржаўнай палітыкі. Ля мікрафону Жанна Залозная. Зусім яшчэ нядаўна здавалася, што такое паняцце, як ідэалагічнае забеспячэнне мерапрыемстваў, ну, накшталт партыйных з'ездаў, веснавой сяўбы, арганізацыя сацыялістычных спаборніцтваў, адышлі ў нябыт разам з усімі прыёмамі, атрыбутамі камуністычнай прапаганды і агітацыі. Але, на жаль, учэпісты трымаецца на паверхні састарэлае і ўчарашняе. У свядомасці шматлікай чыноўніцкай эліты па-ранейшаму застаецца жаданне дагадзіць гаспадару, жаданне быць дыспетчарамі жыццяў, размеркавальнікамі перакананняў і думак, свабод і правоў. Разам з адраджэннем старой ідэалогіі аднаўляюцца і старыя метады кіравання. І вось ужо радыё і тэлеэфір служыць не дзеля выказвання розных думак, меркаванняў, волевыяўлення народу, а сродкам фарміравання грамадскай думкі ў адным пракамуністычным і прарасейскім накірунку. Не перавяліся ў нас і творцы шэдэўраў эпісталярнага жанру. З-пад іх пяра і выйшаў дакумент пад назвай «План мерапрыемстваў па забеспячэнню правядзення рэферэндуму 14 травеня 95 года». З планам гэтым азнаёмлены кіраўнікі рэдакцыйных калектываў, журналісты дзяржаўнага радыё і тэлебачання, дакладна акрэслены і мэты. Цытую, першае, сфарміраваць у насельніцтва Рэспублікі Беларусь жаданне прыняць удзел у рэферэндуме. Другое, жаданне прагаласаваць за па прапанаваных пытаннях рэферэндуму. Но як тут устрымацца і не прыгадаць выказванне героя камедыйнай кінастужкі «Карнавальная ноч»? Ёсць установка весела сустрэць Новы год. Вясёлы гумар не такіх ужо і далёкіх гадоў. Толькі чамусьці смяяцца над мілым жартам не вельмі хочацца. тым больш азнаёміўшыся з прапанаванымі ў вышэйзгаданым плане мерапрыемствамі. Для маладзёжнага радыё рэкамендацыі наступныя. У інфармацыйныя блокі ўключаць сацыялагічныя пытанні, кароткія выступленні, інтэрв'ю артыстаў, маладых лідараў, спартсменаў, меркаванні маладых людзей розных прафесій і узростаў, арганізоўваць канцэрты пад назвамі, назвы цытую на мове арыгіналу. Оба языка нам дорагі. Музыканты за двуязычыя. Мы паём на двух языках. Кароткія выступленні за рэферэндум неабходна ўключаць паміж музычнымі нумарамі. Вось цікава, на якой мове маладым музыкантам спяваць нацыянальны гімн? Відаць, на дзвюх дзяржаўных мовах, а можа адразу на расейскай? Пакінем гэтае пытанне без адказу. А вось што рэкамендуецца рабіць па другой праграме рэспубліканскага радыё. Рыхтаваць цыклавыя перадачы з філолагамі і гісторыкамі пад назвай «Радной ли беларусу рускі язык?» А таксама перадача на тэмы «Все мы і славянскай калыбелі, на каком языке гаварыл Скарына». Зноў цытую, контроль за зместам падрыхтаваных радыёперадач здзяйсняецца Ядранцавым. Невялікая даведка. Владимир Ядранцаў, намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Дзеля забеспячэння паспяховага выканання прапанаваных мерапрыемстваў мэтазгодна на перыяд правядзення кампаніі сфарміраваць пастаянную каманду выступаючых. І далей спіс з 25 чалавек, а сярод іх назаву толькі некаторых: Мікалай Сергеяў, старшыня Славянскага сабора Белая Русь, Юрый Дудзінаў, кіраўнік прэс-службы Славянскага сабора Белая Русь, Тацяна Пекунова, камітэт за свабодны выбар мовы вывучання, небезвядомы доктар філасофскіх навук Валентин Акулаў. І яшчэ адна рэкамендацыя. Зноў цытую. У групу выступаючых мэтазгодна ўключыць вядомых дзеячоў культуры, якія раней выказваліся станоўча па пытаннях аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй і двухмоўю. У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сантыменты і адкінуць усё здабытае за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годдзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўны, як гаворыцца, фокус групы былі ветэраны. У Верхоўным Савеце 30 дэпутатаў ветэранаў складалі самую пракамуністычную, праімперскую, антынезалежніцкую, антыбеларускую сілу. І гэтая група, на мой погляд, адыграла чорную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі. У краіне існавала і арганізацыя дэмакратычных ветэранаў. Яе ўзначаліваў Артур Вольскі, уваходзілі туды Васіль Быкаў, выбітны філосаф Мікалай Круковскі, Уладзімір Кармілкін, але ім дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі слова не давалі. Святкаванне Дня Перамогі ўлады правялі пад савецкімі чырвонымі сцягамі, практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сяргей Астравец. У горадзе адбыліся два ўрачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, адныя чырвоныя. А на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР. Напярэдадні 9 траўня гарадзенскі мэр Генрых Крупенка выклікаў на гутарку кіраўнікоў гарадскіх арганізацый ПНФ, грамады і дэмакратычнага аб'яднання ветэранаў. Мэта гутаркі была папярэдзіць магчымае сутыкненне звычайных ветэранаў з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, які таксама вырашылі вывесці 9 траўня сваю калону на вуліцы горада. Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашэнка і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачаннях і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт. Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што дзень перамогі займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна, другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Ад імя свайго пакалення ён падзякаваў ветэранам за подзвіг і паабяцаў, што яно будзе раўняцца на яго. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, якія толькі і гавораць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А один зауважыў, што ў вайну ўсе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. Корэспандэнт жа падкрэсліў, што ветэраны па-ранейшаму застаюцца ў нашым грамадстве вельмі уплывовай сілай. І яшчэ некалькі штрыхоў у дадатак. Нават гаворачы пра Буйніцкае поле пад Магілёвам, спачатку успомнілі Куліковскае і Прохараўскае, а Буйніцкае як працяг іх славы. Калі ж па плошчы праходзілі нашы пагранічнікі, заўважана было, што ім усяго 3 гады, але сваю гісторыю яны вядуць з 18 году. Гэты год, нагадаю, лічыцца днём нараджэння Чырвонай арміі. Усё гэта не выпадковасць. Набліжаецца рэферэндум. Ужо абвешчана, што 11 траўня ў прамым тэлеэфіры аж 2,5 гадзіны будзе выступаць прэзідэнт. Зразумела, што ўплываючы на свядомасць насельніцтва, ён будзе ўзгадваць святкаванне 50-годдзя, эмацыянальны фон, на якім яно прайшло. А фон здолелі стварыць сапраўды вельмі эмацыянальны. Войска наша выглядала на парадзе вельмі прыгожа, у новай беларускай форме. Шкада, калі яе давядзецца ў выніку рэферэндуму мяняць. Шэсце ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы Перамогі таксама прайшло так, як яны хацелі, па чырвонымі сцягамі, партрэтамі Леніна і Сталіна. Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў весці Лукашэнка ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам «Свабоды» Эдвард Тарлецкі. Афіцыйныя святкаванні, можна смела казаць, пачаліся учора ўвечары на менскім стадыёне «Дынама». Відовішча, што транслявалася на ўсю краіну, працягнула ўвагу меншукоў. 40-тысячны стадыён быў забіты бітком. Тэлегледачоў уразілі тры рэчы. Адзін з сцяг, што лунаў над стадыёнаў, блакітна-белы сцяг «Дынама». Насупраць урадавай трыбуны дэсантнікі віцебскай дывізіі разбівалі аб свае галовы пустыя пляшкі ад расейскай і вельмі яркі салют. Сёння ў самай раніцы цэнтр горада быў перапоўнены урачыста апранутай міліцыяй. Рэжым спецпрапускоў панаваў у Менску. Грукат бронетэхнікі і цёмна-зялёных літакоў уражвае і палохае. На урачыста чырвонай трыбуне кіраўнікі, так і хочацца сказаць, кіраўнікі партыі і краіны. Зато на плошчы, запоўненай пасля параду людзьмі, дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля 5. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна і Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу Перамогі, на чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго распорос падбягаюць дзеці, ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Спадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу, ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу Перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу. Віктор Алампіў, дэпутат Верховнага Савета. Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невялічкую групу беларускай моладзі, якая прыйшла пад государственнымі сцягамі, перекрывае атрад, ну, можа тут іх всіх палічыць. Три шеренги работников внутренних справ, тоже в белорусской форме, тоже с белорусскими символами. На жаль, люди этой Беларуси прожили, можно сказать, 50 год задарма, не осознав себе людьми свободной, незалежной Беларуси. И зусім выпадковая жанчына. Позор для Беларуси, что державные стяги не пускают на площадь. Людзі ёсць першага і другога сорта. Першага з чырвоным сцягам, а за другога з бел-чырвоным сцягам. На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам. Але без адчування супакою і єднасці у Європі, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая єднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам. Это не Біл чырвона-белы сцяг, ну, пад якім паліцаі, напрыклад, вось спалілі вёску Хатынь. А гэта настаяшчы сцяг Беларускай Рэспублікі. А хто табе расказваў пра тое, што паліцаі спалілі вёску Хатынь пад біл чырвона-белымі сцягамі? Ну, і ў кніжках чытаў, і так слышу. Хто табе беларуску так добра навучыў гаварыць? Ну, ніхто, я ж сам беларус, так ведаю мову. Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову. 9 траўня 95 году улады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення у мэтах прываблівання іх на ўчасткі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімвалаў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быку, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысера Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «Чорны піар». Перад мікрафонам «Радыя Свабода» быў Александр Лукашук. Працягваем перадачу ў студыі ў Празе Александр Лукашук. За тры дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. З каментаром наш менскі корэспандэнт Валянцін Жданко. Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за тры дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзена роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне пра якую ў прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіяй славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Уладзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разобрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадрам тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варта адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы для раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не НКВДісты, а фашысты пад белчырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, Пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах, пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое ўражанне, што аўтараў зусім не клапоціць ні ўзровень аргументацыі, ні дакладнасць фактаў, ні лагічнасць параўнанняў. Народны фронт, паводле іхняй логікі, вінаваты ва ўсім, у тым, што моладзь спявае не тыя песні, якія падаваюцца Азаронку і Гасцюхіну, што мастакі-авангардысты малююць не ў той манеры, якую яны лічаць сапраўды славянскай. Заключны акорд фільма – працяглы сюжэт з творчай вечарыны ў доме літаратара, паэта і лідара арганізацыі «Правы реванш» Славоміра Адамовіча. Паказваецца, як падчас імпрэзы п'янаваты Анатоль Сыс ходзіць па зале з пляшкай гарэлкі, а пасля Адамовіч расказвае пра сумніўныя ідэі сваёй арганізацыі і пра нейкія радыкальныя планы. Дазвольце, але пры чым тут народны фронт, пры чым сімволіка, пазняк, курапаты? А тым часам голас за кадрам, грунтуючыся на гэтых смешных кадрах бяскрыўднай тусоўкі каля багемнай моладзі, узносіцца да ўсяленскіх абагульненняў, у якіх у адзін шэраг ворагаў панславізму і недобразычліўцаў СС «Белая Русь» пастаўлены пазняк і нямецкі кайзер, Клінтон і Даллас. Примітивная, явно тенденційная, але зусім не безкривдна пропаганда, занявши пануючее становище у державному ефірі, здольна істотно повпливати на виніки виборів і референдуму. Валентин Жданко, Радіо Свобода, Мінськ. Со своими уражнями про фильм «Азаронка и Гасцюхіна. Ненависть» потелефоновал у Мянской бюро Белорусской службы «Радио Свобода» профессор Алексей Соломонов. Уражение от фильма «Дети лжи», который был показан вчера, осталось вельми страшенным. Страшенным перш-наперш тому, что выкарыстаны державные махчимости белорусского телебачення для змана народа. Я б сказал, для большим злочинного зману. Одразу зверну увагу на то, что недавно президент выказал загад об ровности для усіх предвыборных умов. Это значит для усіх рухов, для усіх удельников, для кандидатов у депутаты. А что ж отрыбливается? Гэты фильм злочинное порушение навод понятия от той ровности, бо інак потребно, например, сегодня 11 мая показывать так само на протягу одной годины фильм об соправдной злочинности коммунистичного режима. Злочинности для всего человечества, якое будет долго-долго на протягу многих десятилетий расхлебываться, попросту кажется, от того, что наробил коммунистичный режим. Але такого фильму не будет. Значит, есть подставы узбужать справу об непроведении выборов и референдума, або об отмене их выников. Говорил профессор Алексей Соломонов. Чверть стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Перад галасаваннем у тэлевізійным эфіры выступіў і Александр Лукашэнка. Пра гэта распавяла на «Хвалях свабоды» Галіна Айзенштадт. Адчувалася, што рэжысура яго знаходжання ў тэлеэфіры добра прадумана, як, дарэчы, і ў папярэдні яго выхад да тэлегледачоў у мінулым месяцы. Відаць, новы кіраўнік грамадска-палітычнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Замяталін больш дбае пра гэта, чым яго папярэднік Аляксандр Фядута, якому хацелася быць самастойнай палітычнай фігурай і заўсёды на вачах грамадскасці. Чым жа адметным было ўчарашняе мерапрыемства? На гэты раз у студыю запрасілі не журналістаў, а як выказаўся вядучы Эдуард Мельнікаў, гасцей з Менска і Менскай вобласці. Іх, аднак, не прадставілі спачатку, хто яны, і, відаць, не выпадкова, каб не насцярожыць пэўную частку тэлеглядачоў. Бо калі ў канцы перадачы было дадзена слова некаторым з іх, дык стала зразумелым, па якому прынцыпу іх падбіралі. Гэта былі даярка і старшыня калгаса са Смалявіцкага району, ветэран, урач, дзве прадстаўніцы так званага камітэта за свабодны выбар языка. І некалькі інтэлігенцыі, якія падзяляюць ідэю прэзідэнта, агульнасці славян і іх аб'яднання. Сярод іх кінарэжысёр Віктар Тураў, мастацтвавед Андрэй Савіцкі, які ўдзельнічаў у фільме «Нянавісць», здзекліва распавядаючы пра мастакоў суполкі «Пагоня» на чале з Алесем Марачкіным. Дарэчы, гэты фільм сёння зноў пакажуць па тэлебачанню, яго вельмі хваліў прэзідэнт. На гэты раз Савіцкі абураўся выданнем у Беларусі кніг беларускіх эмігрантаў, мімаходзь падкусіўшы Міністэрства культуры і друку за тое, што дазволіў выдаць іх, бо многія з іх, зазначыў ён, крывавыя здраднікі. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што больш такога ён не дапусціць. Між іншым, прэзідэнт не ухваліў і, як ён выказаўся, шабаш з усяго свету пры патуранні асобных палітыкаў. Відаць, ён меў на ўвазе першы з'езд беларусаў свету. Яшчэ адной адметнай рысай учарашняга тэлемерапрыемства з удзелам Аляксандра Лукашэнкі было ўключэнне абласных студый. Віцебчане і магіляўчане асабліва пастараліся дагадзіць прэзідэнту. Вядучы з Віцебска гаварыў аб традыцыйнай дружбе з Расіяй, мяжа з якой у віцеблян найдаўжэйшая, аб неабходнасці знішчыць бар'еры, якія перашкаджаюць ёй. Аб тым жа і Магілёўскі, пра Мсціслаўскі раён, паказаўшы фільм з адной вёскі, якая некалі была расійскай, а потым папрасілася ў Беларусь. Як дружна жывуць рускія і беларусы, як ухваляюць палітыку Лукашэнкі. Прэзідэнт застаўся вельмі задаволены гэтым і падзякаваў ім. Аднак непрыемных пытанняў яму не ўдалося пазбегнуць. У Лукашэнкі цікавіліся, напрыклад, пытанне было з Брэсту, ці трэба марнаваць сродкі на рэферэндум, мяняць назву вуліцы сцягоў, калі студэнтам не выплачваюць стыпендыю. Але найбольш непрыемнае задала дырэктар Гомельскай сярэдняй школы Татьяна Цыганок. Што падразумевае прэзідэнт пад статусам роўнасці рускай мовы з беларускай? Бо ёсць жа закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Яна была адной з нямногіх, хто гаварыў з прэзідэнтам па-беларуску. А старшыня гарсавецкай камісіі па адукацыі з Гродна з'едліва спыталася ў прэзідэнта, чаму ён уводзіць двухмоўе, а не трох, чатырох, бо ёжа прынамсі ў іх вобласці і шмат палякаў і ўкраінцаў. Лукашэнка на гэта адказаў тое ж, што і заўсёды. Няхай вырашае народ, да якога ён увесь час звяртаўся з просьбай падтрымаць яго і ухваліць усе чатыры пункты рэферэндуму. Сам ён таксама пойдзе 14 мая на выбары, але ні за каго не прагаласуе, бо кандыдаты ў дэпутаты людзі яму невядомыя, акрамя аднаго, і ён не хоча, каб яны папалі ў парламент. Іншая справа – рэферэндум. Тут вырашаецца лёс нашай дзяржавы, нашых дзяцей. Выбары, на погляд прэзідэнта, у адзін тур не адбудуцца. Кантроль за кандыдатамі ў дэпутаты, прызнаўся ён, ажыццяўляецца жорсткі, каб не выкарыстоўвалі службовую пасаду, транспарт, мафіёзныя грошы. Лукашэнка выказаў незадавальненне удзелам Багданкевіча ў палітыцы і палічыў яго апошнюю прэс-канферэнцыю парушэннем прэзідэнцкага ўказа аб роўных магчымасцях. Дарэчы, ён застаўся незадаволеным і прэс-канферэнцыяй міністра адукацыі Стражава, прысвечанай моўнаму пытанню, хаця міністр сказаў, што будзе лічыцца з вынікамі рэферэндуму. Закраналася падчас тэлемерапрыемства і эканамічнае становішча рэспублікі. Лукашэнка імкнуўся пераканаць, што яно ў хуткім часе палепшыцца і нават змешыцца цана, напрыклад, на масла, бо ім ужо затаварыліся. і эканамічныя сувязі з Расіяй. Адчувалася, што прэзідэнт ледзь хавае раздражненнасць тым, што яна не выконвае свае абяцанні. Ён паведаміў таксама, што хутка ў Мінск прыедуць Сабчак і Лужкоў, каб заключыць дагаворы з Беларусю. Наеліся польскай бульбы, з'едліва заўважыў Лукашэнка. Але галоўную мэту схіліць на свой бок людзей, каб яны падтрымалі рэферэндум, ён не забываў, нават робячы адступленні, як і пастаянна крытыкаваць БНФ. Гэта быў фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт. Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Працягнем расповед пра то, як рыхтаваўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум аб змене дзяржаўнай сімволікі, пазбаўленні статуса беларускай мовы адзінай дзяржаўнай, інтэграцыі з Расіяй, праве прэзідэнта распускаць парламент. Пасля абвяшчэння незалежнасці, вяртання пагоні бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўных сімвалаў у 91 годзе, камуністы і прыхільнікі аб'яднання з Расіяй абвінавачвалі актывістаў БНФ у тым, што ім абы толькі сцяжкі, і папракалі, што змена сімволікі дорага каштавала бюджэту. У прапагандысцкіх жа перадачах па дзяржаўных тэлебачанні і радыё пра тое, колькі будзе каштаваць замена нацыянальнай сімволікі на постсавецкую, гэтым разам не гаварылася ні слова. Але па радыё «Свабода» такія падлікі прагучалі. Выступаючы ў прамым эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Александр Лукашэнка запэўніў, што змена дзяржаўнай сімволікі адбудзецца коштам змены гербавых пячатак у райвыканкамах. Прэзідэнт двойчы падкрэсліў гэтую акалічнасць, адзначаючы, што страты будуць мінімальнымі. Эксперты агенцтва «Павет» прааналізавалі, колькі ж на самой справе адбудзецца змена сімволікі, чытае Алена Ціхановіч. Аналіз вёўся па некалькіх накірунках па сабе кошту ў пераводзе на даляры ЗША. Пры гэтым у разлік браліся максімальна малыя кошты. Зразумела, што змена дзяржаўных сімвалаў запатрабуе змены бланкаў дакументацыі ў афіцыйных установах, вайсковыя атрыбутыкі, аўтамабільных нумароў. Нарэшце, спатрэбіцца замяніць пашпарты і грошы. Пачнем з бланкаў дакументацыі. Улічым, што заказ бланкаў звычайна складае 7 тысячаў асобнікаў на год. У сярэднім сабекошт аднаго асобніка – 3 амерыканскія цэнты. Натуральна, іх мусяць замяніць вышэйшыя органы дзяржаўнай улады, Верховны Савет, Адміністрацыя Прэзідэнта і Кабінет Міністраў. Далей ідуць міністэрствы і дзяржаўныя камітэты. Іх 30, а таксама 28 установаў цэнтральнага кіравання. Плюс 30 такіх установаў, як Акадэмія навук, Верховны суд ці Кантрольная палата. Агульная колькасць бланкаў – 610 тысяч асобнікаў. І выльецца гэта коштам 18 тысячаў даляраў. Міністэрствы і дзяржкамітэты дубліруюцца на ўзроўні абласных выканаўчых структураў. Аб'ём спажываемых бланкаў тут крыху меншы, але на 6 абласцей трэба выдаткаваць яшчэ 52 тысячы даляраў. Цяпер правядзём падлікі ў дачыненні да амуніцыі вайскоўцаў і міліцыянтаў. Пры падліках бралася пад увагу, што выява дзяржаўных сімвалаў ёсць на какардах, гузіках і на рукаўных эмблемах. Пры гэтым у афіцэраў, акрамя летняй паўсядзённай, маецца і парадная палявая вопратка, а таксама зімовыя паўсядзённы і парадны шынялі. Будзем лічыць, што какарда каштуе не больш аднаго даляра, гузік не больш 25 цэнтаў, а нарукаўная эмблема – 50 цэнтаў. Калі памножыць гэта на колькасць вайскоўцаў, то агульны сабекошт змены атрыбутаў складзе 270 тысяч даляраў. Каб перапрануць супрацоўнікаў міліцыі, патрэбна яшчэ каля 150 тысячаў. Як вядома, новыя беларускія пашпарты з выявай пагоні ўжо аддрукаваныя. Іх спатрэбілася 8 мільёнаў асобнікаў. І, па словах колішняга кіраўніка справамі саўміна спадара Трэна, кожны з іх абышоўся танней, чым меркавалася. Усяго толькі па даляру. У тым выпадку, калі народ выкажацца за змяненне сімволікі, гэтыя пашпарты давядзецца пусціць пад нож і замовіць новыя. Такая працэдура будзе каштаваць 16 мільёнаў даляраў. Знішчыць давядзецца не толькі пашпарты, але і разліковыя білеты нацыянальнага банку, так званыя зайчыкі. Дарэчы, у 93-м годзе былі замоўленыя і аддрукаваныя сапраўдныя беларускія грошы, які раней кіраўніцтва нацыянальнага банку адмаўляецца назваць дакладны кошт грашовай эмісіі, што, магчыма, і мае пад сабой рацыю. Але, па ацэнках экспертаў, грашовая эмісія для такой краіны, як Беларусь, каштуе ад 6 до 10 мільёнаў даляраў. Возьмем меншую лічбу і, памнажаючы на 3, атрымаем 18 мільёнаў даляраў. Менавіта ў гэткую суму абыдзецца пусціць пад нож і зайчыкі, і яшчэ не ўведзеныя грошы, а таксама замовіць новыя. І, нарэшце, аўтамабільныя нумары з выявай пагоні. Сёння на Беларусі ўжо больш за 150 тысяч аўтамабіляў маюць такія сімвалы. Зразумела, што і іх давядзецца мяняць. У адпаведнасці з правіламі дарожнага руху на кожнай машыне нумар павінен быць спераду і ззаду. Адзін нумар каштуе 55 тысяч рублёў альбо 5 даляраў. Такім чынам, іх змена будзе коштам 1,5 мільёна даляраў. Праўда, за аўтамабільныя нумары заплоціць не дзяржава, а аўтамабіліст. Але зразумела, што ў рэшце рэшт і за змену пашпартоў, і за бланкі ва ўстановах, і за грашовую эмісію будзе расплачвацца падаткаплацельшчык. Такім чынам, агульны кошт увядзення новай дзяржаўнай сімволікі складзе прыблізна 36 мільёнаў 58 тысячаў даляраў. Нагадаем, што пры разліках эксперты агенцтва Павет карысталіся мінімальнымі коштамі. І яшчэ пра ўладную прапагандысцкую машыну. На тэлебачанні і радыё не дапускаліся не толькі меркаванні апанентаў Лукашэнкі, але і адлучаліся ад эфіру журналісты, якія дазвалялі сябе ўсумніцца ў слушнасці дзеянняў і прапаноў прэзідэнта. У гэтым сэнсе паказальная гісторыя Павла Шарамета, які вёў папулярную аналітычную тэлеперадачу «Праспект». У першыя месяцы пасля абрання Лукашэнкі перадача гэтая мела прапрэзідэнцкі характар. Ва ўсялякім разе Шарамет не абыходзіўся без з'едлівых кпінаў у бок апазіцыі БНФ. Хаця таго, што рабілі афіцыйныя прапагандысты, ён сябе не дазваляў. А вось пасля абвяшчэння рэферэндуму і збіцця дэпутатаў у авальнай залі Павел Шарамет заняў іншую пазіцыю. Да чаго гэта прывяло у рэпартажы, які прагучаў на хвалях «Радыё Свабода». Поўная ўсёдазволенасць і беспакаранасць дзеянняў у ажыццяўленні ціску на сродкі масавай інфармацыі з боку чыноўнікаў ад улады нараджаюць усё новыя факты пазбаўлення права на свабоду выказвання. І ўжо не проста аднаўленне, а панаванне палітычнай цэнзуры падчас перадвыбарчай кампаніі становіцца нормай жыцця на Беларусі. Для мікрафону Жанна Залозная. Падчас выбарчай кампаніі мас-медыя не толькі не могуць стаць сродкам асветы выбаршчыкаў і трыбунай для выказвання напярэдадні рэферэндуму розных меркаванняў, а з кожным днём усё больш пераўтвараюцца ў рупар прэзідэнцкай улады. Ва ўчарашнім вечаровым тэлеэфіры за бляскам святочнай трансляцыі з мінскага стадыёна «Дынама», якая праходзіла пад назвай «Свята перамогі, свята горада», гледачы нават і не заўважылі, як развіталіся са сваёй любімай адной з самых папулярных па рэйтынгавых апытаннях інфармацыйна-аналітычнай перадачы «Праспект». Учарашні выхад на экран, дарэчы, у паўторы і ў скарочаным варыянце гэтай праграмы стаў апошнім. Так вырашыў аўтар і вядучы праспекта Павел Шарамет, які засведчыў сваё рашэнне ў заяве на звальненне. Павел, ці можна было прадбачыць нават некалькі месяцаў назад такое развіццё падзей? Праграма «Праспект» – адна з самых папулярных праграм, якая транслявалася па беларускім тэлебачанні, некі пэўны час лічылася новай прэзідэнцкай праграмай. Вось. І тое, што сёння адбываецца, як гэта ўсё суаднесці, як гэта ўсё прааналізаваць? На мой погляд, за апошнія 9 месяцаў у беларускай палітыцы ідзе канцэнтрацыя паўнамоцтваў ісполнительнай улады ў руках адміністрацыі прэзідэнта. І прэзідэнту зараз не патрэбныя ніякія аб'ектыўныя альбо незалежныя аглядальнікі, асабіста ў сродках масавай інфармацыі, якія кантралююцца государствам і адміністрацыяй прэзідэнта. Таму, на мой погляд, такая судьба у праграмы «Праспект». Давленне на праграму мы пачалі адчуваць пасля прыходу на пасаду на начальніка управлення общественно-грамадскай інфармацыі спадара Заміталіна, які некалькі разоў нас афіцыйна папярэджваў адносна праграмы. Напрыклад, дзень таму ён казаў мне, што калі я хачу захаваць праграму, то я павінен не трогаць тему референдума. Я вырашыў, што калі ў Украіне няма нармальнай палітыцы, то і не павінна быць ніякіх нармальных тэлевізійных праграмах палітыцы, каб не рабіць двайную рэальнасць і не іскаць сэнс там, дзе яго на самай справе няма. Некалькі тыдняў таму падчас прамога тэлеэфіру да Павла Шарамета прэзідэнт звярнуўся з пытаннем: «На каго вы працуеце, Павел?» У адказе прэзідэнту Шарамет спаслаўся на польскага палітыка Адама Міхніка і сказаў, цытую: «Я не галасаваў за першага прэзідэнта Беларусі. Я не галасаваў бы за першага прэзідэнта Беларусі, калі б выбары адбываліся сёння. Але я паважаю свайго прэзідэнта, таму што гэта прэзідэнт маёй краіны. І я вымушаны і буду працаваць у той сітуацыі, якая складваецца ў нашай краіне». У адказе Шарамет яшчэ дадаў, што праграму «Праспект» нельга ў чымсьці абвінаваціць, акрамя таго, што яна спрабуе аб'ектыўна апісваць, нават не аналізаваць, а апісваць тое, што адбываецца. Адказ быў сумленным, адказ чалавека, якому ўласціва пачуццё ўласнай годнасці. У апошняй перадачы «Праспект» гаварылася пра тое, што змена сімволікі не надасць нашай краіне павагі і аўтарытэту ў вачах міжнароднай супольнасці. Пасля выступлення геральдзіста-навукоўца Цітова пра карані нацыянальнай сімволікі вядучаму належалі словы, што, на жаль, Дзень перамогі не стане днём агульнанацыянальнага прымірэння. Тое, што учора убачылі на экране тэлеглядачы, было ў скарочаным і адмантажаваным пад пільным вокам кіраўнікоў выглядзе. Што датычыцца сітуацыі з апошняй праграмы на контрреферэндума і выбару, то апошняй кропкай для мяне было тое, што гэта праграма была наогул апалітычна. Я спецыяльна стараўся не рабіць ніякіх вострых каментараў і гаварыў ніякіх вострых там тэзісаў. Кіраўніцтва тэлерадіёкампаніі і асабіста адміністрацыя прэзідэнта заявіла, што да, тут няма палітыкі, тут здравы смысл, і па гэтаму праграму трэба скараціць. Я вырашыў, што калі немагчыма працаваць на ўровні здравага смысла, то трэба ці мяняць сферы, ці мяняць кампаніі. Павел, што больш за ўсё раздражніла ў гэтай апошняй перадачы кіраўнікоў? Та частка і была выразана, частка пра сімволіку, бела-чырвона-белы сцяг і пра пагоню. Калі я разважаў на конт таго, колькі грошу трэба будзе патраціць, каб змяніць усю сімволіку, што трэба будзе знішчыць грошы, знікі былі друкаваны пры кепічы, знаходзіцца ў нацыянальным банку, трэба будзе знішчыць новыя парта, печаці, штампы, нават там гузікі на мундзірах міліцыянтаў. Вось гэта частка найбольш раздразніла тех, хто вырашыў скараціць праграму. Дзяржаўныя органы ўлады, уводзячы манаполію на ісціну, па сутнасці дэманструюць жаданне падпарадкаваць сабе грамадскую думку, каб мець магчымасць маніпуліраваць свядомасцю грамадзян краіны. І застаецца толькі дзякаваць Богу, што ў нас яшчэ не з'явіўся чарговы указ альбо закон накшталт існаваўшага ў старажытным Рыме законе аб асуджэнні памяці, па якім усё, што не задавальняла чарговага імператара, падлягала забыццю. З Менска, Жанна Залозная. Падкасты свабоды. Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Падкасты свабоды. Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Напярэдадні рэферэндуму, які сумяшчаўся з першым турам выбараў у Вярхоўны Савет 13-га склікання, карэспандэнт Радыё Свабода Алесь Ліпай прадставіў пункты погляду на выбары і рэферэндум розных арганізацый. Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне ветэранаў асудзіла ініцыятыву Лукашэнкі аб правядзенні рэферэндуму. У прынятай з гэтай нагоды заяве яно выказалася супраць рэферэндуму. Ветэраны-дэмакраты адзначаюць, у прыватнасці, што правядзенне рэферэндуму па гэтых пытаннях не з'яўляецца першай неабходнасцю, калі ўлічыць агульны стан эканомікі Беларусі, а наадварот, яшчэ больш пагоршыць эканамічнае становішча краіны. Растраціўшы мільярды рублёў з бюджэту Беларусі, ініцыяваны прэзідэнтам рэферэндум, на думку аўтараў звароту, падарве асновы дзяржаўнасці Беларусі і нацыянальнай мовы, стане знявагай сапраўдных гістарычных сімвалаў. У гэты час ад прэзідэнта неабходна канструктыўная праца, а не расколы грамадства па пытаннях рэферэндуму, адзначаюць прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага аб'яднання ветэранаў. Не падпісвайце смяротны прысуд беларускай мове, беларускай нацыі, дзяржаўнасці нашай Беларусі. Такі заклік змяшчаецца ў звароце да выбаршчыкаў, прынятым на канферэнцыі Віцебскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Аўтары звароту лічаць, што рэферэндум па пытанню аб наданні расейскай мове статусу дзяржаўнай можа пераўтварыцца ва ўзаконеную расправу над мовай беларускай. Ва ўмовах фактычнай няроўнасці, калі і ў дзяржаўнай, і ў грамадскай сферах пераважае менавіта расейская мова, вынікі рэферэндуму могуць канчаткова выцесніць з ужывання беларускую мову, лічаць аўтары звароту. Раней з адпаведным зваротам да суграмадзянаў выступіла Рэспубліканская арганізацыя таварыства беларускай мовы. Партыя падтрымкі СНД, якая дзейнічае на Беларусі, лічыць недапушчальным правядзенне рэферэндуму адначасова з выбарамі ў парламент. У адпаведнай заяве партыі адзначаецца, што пытанні, вынесеныя на рэферэндум, які праводзіцца адначасова з выбарамі ў Верховны Савет, пераўтвараюць іх па сутнасці ў выбары па партыйных спісах, супраць якіх так змагалася прэзідэнцкая каманда. Той ці іншы кандыдат у дэпутаты будзе вымушаны канцэнтравацца ў сваёй перадвыбарчай кампаніі на пытаннях рэферэндуму і партыйнай палемікі вакол іх. На думку кіраўніцтва партыі, гэта можа прывесці да абрання расколатага, залішне палітызаванага парламенту, у якім будзе адсутнічаць праслойка незалежных кандыдатаў. З Менску Алесь Ліпай. На хвалях Радыё Свабода была агучана і ацэнка сітуацыі, якую далі лідары Беларускага народнага фронту. На гутарцы ва ўправе фронту прысутнічаў Алесь Хмельніцкі. Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі. Сойм прыйшоў да высновы, што ўладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі ўлады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоїть, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Не выконваюцца законы, не выконваецца канстытуцыя. Нават тыя указы прэзідэнта, якія прыняты з парушэннем канстытуцыі закона, яны таксама не выконваюцца. Ну, напрыклад, указ аб роўных магчымасцях. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу, народны фронт. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада выкарыстоўвае радыё і тэлебачанне для прапаганды сваёй палітычнай пазіцыі і для ўздзеяння на выбаршчыкаў. Далее слово взял Юрий Хадыка и ознакомил присутных с выниками незалежного опытания громадской думки по водле пытанняў, вынесенных на референдум, але поставленных у некалькі іншым плане. Згодно выников, на референдум збирается прийти 67% опытанных. По омонному пытанню, так як яно поставлено президентом, збиралася выказаться становча 78% опытаных. Однако, коли были зададены пытанні, ці клопотить вас молная проблема, для того, как высветлить, насколько это острая проблема. Клопотить 38% только, не клопотить 55%. Это в целом по краине. На пытанне, ці необходимо выполнять закон об мовах, то, які існує, отказали, так, 40%, не, так само 40%. На питання прямое, у отрозненні прихованого питання, які виносяться на референдум, чи згодны ви, каб була рускай мові, нададзен статус державний? Отримано, так, 56%, не, 32%. Поставьте эти личбы, и вы легко зрозумеете, что 77%, которые собираются голосовать за наданием быцем бы ровного статуса русской мови с белорусской, значит, их только 40%, альбо полова иде свядома на это, а другая полова, 37%, просто не разумея сенса этого питания. Што датычыцца другога пытання аб інтэграцыі з Расіяй, магчымага найбольш выйгрышнага, 77% ухваляюць інтэграцыю. Але з іх толькі 28% адказалі станоўча на пытанне, што менавіта з Расіяй павінна Беларусь развіваць інтэграцыйныя сувязі. За супрацоўніцтва з Украінай, Літвой, Польшай выказаліся 35%, з краінамі далёкага замежжа 20%. Астатнія пытанні па сімволіцы маюць усе шанцы не прайсці, таму што на пытанні, ці хочаце вы вяртанне старой БССРаўскай сімволікі, так адказалі толькі 33%. Нагадаю, што для прыняцця рашэння паводле вынікаў народнага галасавання неабходны станоўчы адказ у 50% выпадкаў, якія прадстаўлены ў бюлетэнях. Далей слова ўзяў Сергей Навумчык, які звярнуў увагу на заангажаванае асвятленне беларускімі сродкамі масавай інфармацыі перад выбарчай барацьбы і паведаміў пра зварот да старшыні беларускай нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рыгора Кісяля. Сутнасць у тым, што народны фронт як палітычная сіла не мае магчымасці выказаць сваю пазіцыю і па пытаннях, якія выносяцца на референдум, і мы не маем магчымасці абвергнуць тую дэзінфармацыю пра беларускі народны фронт, якая ідзе і з вуснаў найперш прэзідэнта, і з вуснаў некаторых недобрасумленных каментатараў у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. У адпаведнасці з законам аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета і законам аб всенародным галасаванні референдуме дэпутаты Пазняк, Баршэўскі, Навумчык звярнуліся з просьбай да старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Кісяля предоставить группе депутатов оппозиции БНФ у колькости 5 человек 45 хвилин промога телевизионного эфира у субботу 13 мая 1995 года. Сойм партии БНФ прийняв ухвалу «Референдум подман народу», у якої дадзена оцінка референдуму, говориться об порушенні законів і Конституції, об маніпуляції громадської свідомості, об розколі громадства, об матеріальних стратах, які понесе Білорусь у його виніку. У якості коментара до власних слов, які прогучали у гэтым радіорепортажі амаль чвэрцьстагоддзя тому, скажу, що ні 45 хвилин, ні 15 хвилин, ні 15 секунд, ні навіть 5 секунд депутатам опозиції БНФ телеефір дадзены тады не був. Про некоторые аспекты деятельности группы международных назиральников на выборах и референдуме рассказал на хвалях свободы Валентин Жданко. У Минск прибыла группа назиральников от шерегу международных организаций. Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Рады Европы, Полночно-Атлантичной ассамблеи и Европарламенту. Назиральники будут сочить за ходом парламентских выборов у Беларуси 14 мая. 12 мая, у первый день своей працы, международные назиральники встречались с керовниками Верховного Совета и с сотрудниками Министерства юстиции. Вслед за этим отбылась их встреча с белорусскими журналистами. У часе ее гости из европейских организаций выполняли роль репортеров, а белорусские журналисты отказывали на их питание. Назиральников цікавіла ситуація у сродках масової інформації Білорусі. І особливо тоє, чи відчуває себе преса свободною, чи мають право опозиційні сили відкрито виказувати у мас-медіа свої погляди, і чи є у виборщиків можливість отримувати усебокову і повну інформацію про кандидатів у депутати і про тоє, як іде підготовка до виборів. На усі ці питання заміжні експерти отримали от белорусских журналистов отмовные отказы. Правда, удельничали у диалогу в основном уластные корреспонденты замежных, главным чином российских масс-медиа и журналисты из незалежных белорусских газетов. Представники массовых державных выданий и телерадиокомпании чи отмолчивались, чи вовле не присутничали. Эксперты из европейских организаций отримали досить полную картину того, что отбывалось у системе массовой информации Беларуси за последние полгода. Это и звольнение главных редакторов штодённых державных газетов, и жесткая цензура на телебачении и радио, и заборона на друкование незалежных газетов у выдавецтва «Белорусский дом друку», и закрытие перед выборами незалежного 8-го телеканала. Ішла розмова так само і про події самого опошнього часу. Для прикладу, про ситуацію вокол другої програми «Радіо». Учора, поводле вустного загаду намісника старшині телерадіокомпанії Володимира Ядранцева, була припинена праця гэтай програми, яка виходить у ефір на протягу 5 годин щодня. Причину заборони став плюралізм думок у ефірі относно президентського референдуму і маючих відбитися виборів. Ще раніше на білоруським радіо були заборонені телефонні дзвінки слухачів у прямим ефірі. Поводле звісток, непосередньою підставою стала передача з уділом драматурга Олексія Дударова. Ішла розмова так само про пропагандистський фільм «Ненавість. Діти хлусні», у яким напередодні виборів у грубой поклепницкой форме зневажаются национальные символы, ганьбится оппозиция и пропагандуются идеи проимперской партии СС «Белая Русь». Как известно, фильм так сподобался президенту, что повторно будет показан по телебачанні. А после фильма планируется показать его громадское обмеркование, записи якого зроблены и загодя отредагованы напередодні. Міжнародні назиральники цікавіліся і думкою журналістів на конт маючих відбитися виборів. Оглядальник газети «Феміда» Володимир Холод у связи з гэтым виказав меркаванне, що другий тур виборів може увогуле не відбитися, і вони будуть відкладені на непевний термін, поскольку президенту, меркуючи по його останніх виказваннях, зовсім не потрібен дієздольний Верховний Совет. А Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.